Guk egin duguna da lehenengo jaso Murgibek egindako txostena eta marraztu duen mapa hori, eta analisia izan da alde batetik obraseko arloan egin dutena da begiratu norantzkoa zorrekin, ez? Eta zentzuan ja azteko lanean espazio fisikoan lana egiteko. Bueno, irigintza arlotik lana beste zentzu batean doa, eta da sentsibilitate hori aurrerantzean egiten diren desarrollo residenzialak, industrialak, ero delakoak iriaren barruan kontsideratzea eta kontuan hartzea generoa irigintzan arloan, ezta?